nakikipig mo'y tapat. May ngiti na bakas, masayang madalas. Yun pala ang lunas, ang pag-ibig mo'y wagas. Aminin ko na nga na ikaw na talaga ang sanhi ng taglay kong ligaya. Pag-ibig mo pala ang siyang pinagmulan nang di may kakailang tuwa sa puso. Lang kumagaan, dun palang dahilan ng pag-ibig mong laan. Ang gabing madilim ay biglang nagniningning. Yun pala ang angking, ang pag-ibig mo sa'kin.